Եթերում դիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Ժամանակի պահանջներին համահունչ որակյալ կրթություն, սա բոլոր ժամանակների խնդիրն է, որն էլ ենթադրում է մշտական ուշադրություն ոլորտում առկա խնդիրներին։ Վերջերս ԱՌՊՀ-ում կազմակերպված բարձրագույն կրթություն հիմնախնդիրներ եւ հեռանկարներ աշխատաժողովը աննախադեպ ներկայացուցչական կազմով նպատակ ուներ առավել քննախույս հայացքի տակ առնել միասնական կրթական դաշտ ունեցող հայկական երկու հանրապետություններում գործող բուհերի աշխատանքը, առկա մեխանիզմները, առավել արդյունավետ ուղիներ փնտրել մրցունակ կրթություն ապահովելու համար։ Դիր հաղորդաշարի նախորդ թողարկմանը ներկայացրել էին քնչած կարծիքների մի մասը և խնդրի կարևորությունից ելնելով այսօր առաջարկում ենք լսել Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտոր, տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Կորյուն Աթոյանի աշխատաժողովին ներկայացրած խոսքը։ Համաձայն Կորյուն Աթոյանի, կրթության որակի բարձրացմանն ուղղված աշխատանքները պետք է դիտարկել պաճառների համակողմանի ուսումնասիրությամբ, իսկ դրանք խոր արմատներ ունեն։ Փաստ է, որ կրթության ոլորտում որակի բարձրացումը մշտապես եղել է երկար ոլորտի պատասխանատուների ուշադրության կենտրոնում, սակայն ցավոք փաստ է նաև, որ այս ուղղությամբ դեռևս հնարավոր չի եղել դեպում մտցնել։ Ըստ այդմ, կարևորելով Հայաստանի Հանրապետության կրթության ոլորտում խախտված բարեփոխումների առաջնահերթությունները եւ ելնելով կրթության ոլորտում ձևավորված ուղղություններից, ինչպես նաև կրթության միջազգայնացման, հետազոտական համասարաների կայացման, կրթություն աշխատաշուկա կայուն կապերի ձևավորման եւ կրթության որակի հետեւական բարելավման մարտահրավերներից մենք նույնպես կարևորել ենք կրթության ոլորտում առկա հիմնախնդիրների քննարկումը։ Հատկանշական է, որ ոլորտում առկա խնդիրներ ունեն խոր արմատներ եւ պայմանավորված չեն բացառապես համակարգի կառավարման դրվածքով։ Դրանք կապված են հասարակության կողմից կրթության իբրև բարիքի արժևորման ստերեոտիպերի, բուհերի ինստիտուցիոնալ կայացվածության ոչ բավարար աշխարհի, երբեմն բուհերի արտաքին իրողություններից կտրվածության, կրթական գործընթացում արտաքին շահառուների սահմանափակ մասնակցության, կրթական գործընթացի դասախոսակենտրոն փիլիսոփայության տարածվածության ու բազմաթիվ այլ ներքին խնդիրների հետ, որոնք հաճախ թողարկվում են հենց բուհերի կողմից։ Մյուս կողմից դրան պայմանավորված են նաև ոլորտի կարգավորման գործող մեխանիզմների ոչ բավարար արդյունավետությամբ կապված ոլորտի հեռանկարային զարգացման միասնական տեսլականի ու ապագային միտված ռազմավարական պլանավորման բացակայության հետ։ Այս համատեքստում կարևոր է վերլուծել այն հիմնական խնդիրները, որոնք առկա են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում և խոչընդոտում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին ու ոլորտը կարգավորողին գուցելու բարձրորակ կրթական ծառայությունների մատուցման գերխնդիրը։ Բուհական համակարգի խնդիրների լուծումը առանձին բուհերի առաքելությունը չէ, այստեղ պետք է գործուն մասնակցություն ունենան բոլոր շահառուները։ Հատկանշական է, որ քննարկման ներկայացող խնդիրների լուծումը ոչ միայն առանձին բուհերի առաքելությունն է, այլև ծերունին փոխկապակցված է ոլորտը կարգավորող լիազոր մարմնի գործունեությամբ, հասարակության և մասնավորապես կրթական գործընթացի մասնակիցների արժեհամակարգի, կայացած աշխատաշուկայի և բարձրագույն կրթության այլ շահառուների կրթության գործընթացում ակտիվ ներգրավվածության հետ։ Հարկ է նշել, որ առանց կրթական գործընթացի բոլոր սուբյեկտների համատեղ և համակարգված ջանքերի կրթության խնդիրների լուծման և կրթության որակի բարձրացման հարցում հաջողությունների գրանցումը թերևս անհնարին է։ Ցանկանայինք հատուկ շեշտադրել, որ առանձին խնդիրների լուծումը պահանջում է մեր կրթական համակարգի առավել խորքային ու համակարգված վերլուծությունների իրականացում։ Դա հնարավորություն կընձեռի բացահայտել և օբյեկտիվորեն վերհանել համակարգում առկա ակնհայտ և քողարկված խնդիրները ու դրանց ձևավորման դրդապատճառները։ Մյուս կողմից, դա հնարավորություն կտա նաև գնահատել մեզ առաջարկող արգելքերի փորձը կրթական համակարգում ներդնելու հնարավորությունները և կանխատեսել դրանց ներդրման հետևանքները։ Այլապես մենք շարունակաբար փորձելու ենք համադրել անհամադրելին։ Առանձին խնդիրներ պետք է լուծումն ունենան համակարգի խորքային և համակարգված վերլուծությունների արդյունքում։ Երբ առկա չէ զարգացած երկրների հետ նույնական կրթական միջավայր, գողական համադրելի ինստիտուցիոնալ կարողություններ ու ֆինանսական ներդրում, բուհերի կողմից միմյանց գործնեության գնահատման, վերահսկման ու ոլորտի ինքնակարգավորման զարգացած մշակույթ, կայացած և հասուն աշխատաշուկա, ինչպես նաև արտադրության դիտարկված ընդրության ընկալում, սակայն մեր գողական համակարգում ներդրում են այլ չափանիշներով առաջ փոխված երկրների մոտեցումներն ու ստանդարտները, միանշանակ չեն կարող ակնկալել մեր նույն որակն ու արդյունքները։ Առաջին, գողական դրդության որակի բարձրացման խնդիրներից ամենաառանցքայինը կարելի է համարել հասարակության արժեհամակարգի փոփոխությունը և ակադեմիական անազնվության դրսևորումները բուհերում։ Ցավոք պետք է արձանագրենք, որ ուսուցչի և դասախոսի նկատմամբ հասարակության մեջ ձևավորված նախկին պատկառանքը տարիների ընթացքում զգալի հետընթաց է ապրել։ Սրան նպաստել են բազմաթիվ գործոններ, կրթության համակարգի պարբերաբար կրկնվող քննադատությունը, մեդիադաշտում ուսուցիչներին, բուհերին մեղադրող տեղեկատվական հոսքի առատությունը, բացասական ընկալումներ են ձևավորել այս ինստիտուտի նկատմամբ։ Մյուս կողմից, ասպիրանտական կրթությունը հիմնականում բանակից խուսափելու համար նախապատվողների մեծ տեսակարար շիրը, դասախոսների մարդկային կապիտալում ներդրումների սուղ միջոցները հնարավորություն չեն ընձեռում բեկում մտցնել դասավանդման գործընթացում որակյալ կադրերի ներգրավման քաղաքականության մեջ։ Իսկ բուհերում ոչ նյութական խրախուսման համակարգերի բացակայությունը սահմանափակել է կրթական գործընթացում դասավանդողի և ուսումնառուհի ոգևորվածությունը, ինչպես նաև ապագայի համար ամբողջովին ներդրման շահադրդվածությունը։ Ակադեմիական անազնվության բուհերի անհավասար մրցակցության վերաբերյալ Կորյուն Աթոյանը իր ձևակերպումն ունի։ Խնդիրն ավելի է սրվում ակադեմիական անազնվության դրսևորումների ֆոնին, ինչի բարենպաստ միջավայր գողական համակարգում ցավոք առկա է մինչև օրս։ Արտադրությունների և հետազոտական աշխատանք հայոց պատվիրելու լայն հնարավորությունը, տարբեր բնույթի համաձայնություններն ու միջնորդությունները, դասավանդողների կողմից սուբյեկտիվության և ոչ պատշաճ վարքագծի դրսևորումները ի վերջո տանում են հասարակության կողմից կրթության կարևորման ու դրա որակի անդման։ Հաջորդը, կարծում եմ, կրթության որակի ապահովման մյուս առանցքային խնդիրը հանդիսանում է ոլորտում մրցակցության անհավասար պայմանների առկայությունը, ինչը բացասաբար է ընդդառնում կրթական համակարգի արդյունավետության վրա։ Մասնավորապես, բարձրագույն կրթության ոլորտը կարգավորող իրավական նորմերին տարբեր աշճանով ենթարկվելու հանգամանքը բուհերի միջև անհավասար մրցակցության նախապայմաններ է ստեղծում։ Այդ պարագայում հատկապես միջազգային կրթական հաստատությունները մրցակցային առավելություններ են ստանում, քանի որ կրթական գործընթացի ամբողջ շրթան իրենց հայցողությամբ կազմակերպելու հարցում անհամեմատ ազատ են։ Դա վերաբերում է ինչպես կրթական ծրագրերի կառուցմանը, այնպես էլ դիմորդների և դասավանդող անձնակազմի ընտրությանը, նրանց ուսումնական բեռնվածության նորմերի սահմանմանը, բուհերի միջոցների հաշվի լուսման վարձերի սահմանված ձեռքերի կիրառման ազատությանը, գնումների իրականացմանը և այլն։ Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման խնդրում անհրաժեշտ միջավայրի բացակայության մասին Կորյուն Աթոյանը նշեց։ Կրթության որակի ապահովման մյուս խնդիրը կապված է նրա հետ, որ ցավոք մեր բուհերի շատերը և հատկապես պետական բուհերը առավելապես ընկալվում են իբրև տնտեսական և ոչ թե կրթական գործնեություն ծավալող հաստատություններ։ Այս ընկալումը պայմանավորում է ոլորտի կարգավորման, վերահսկողության սահմանման փիլիսոփայությունը։ Փաստացի հասարակական բուհերի գործնեության վերահսկողությունը առավելապես կենտրոնացված է ընդհասակարգային և ոչ թե բովանդակային ծրագրային խնդիրների վրա։ Եթե բուհերի գնումների գործընթացը, զեղչման մեխանիզմները, վարձավճարի սահմանաչափերը և տնտեսական գործնեության մյուս ուղղությունները գտնվում են պարբերական շտադիտակման գործընթացում, ապա դրանց իրականացրած կրթական ծրագրերը մինչև օրս հավատարմագրված չեն։ Բուհերը մինչև վերջերս առաջնորդվել են բացառապես կրթական չափորոշիչներով։ Դա այն դեպքում, որ սկսած 2005 թվականից կառավարության մի շարք որոշումներում ամրագրված է եղել կրթական ծրագրեր ունենալու դրանց բովանդակությունը եվրոպական չափանիշներին և աշխատաշուկայի առկա պահանջներին ներձեստելու պահանջը։ Ավելին, Այս ուղղությամբ ընթացիկ ոչ մի վերահսկողություն հիմնականում չի իրականացվել։ Մինչև 2015 թվականը հիմնականում իբրև բարձրագույն կրթության մասնագիտություններ հաստատել են, այն ամենը ինչ պետական գումերը ներկայացրել են։ Դրանց տրամադրվել են տարբեր մասնագիտություններով կրթական ծրագրեր իրականացնելու լիցենզիաներ, հիմնականում ուսումնական ծրագրի, այլ ոչ թե կրթական ծրագրերի հիման վրա։ Բուհերին հատկացրել է այնքան կրթական տեղ, որքան վերջներս հայցել են, առանց հաշվարկելու այդ հայցի նպատակահարմարությունը։ Արդյունքում բուհերը ուսումնական ծրագրերում ներառել են 10 ընթացներ, որոնք որևէ կերպ միտված չեն եղել մասնագետի պատրաստմանը, ստացել են աշխատաշուկայի պահանջարկն էականորեն գերազանցող քանակով կրթական տեղեր և իրականացրել են առկա իրողություններից և սահմանված պահանջներից կտրված կրթական գործունեություն։ Պետք է փոխվեն բուհերի հավատարմագրման գործող չափանիշները։ Պակաս կարևոր չէ նաև բուհերի հավատարմագրման գործող չափանիշների փոփոխությունը և դրանցում բուհերի հեռանկարային կայունությունը փաստող ռազմավարական ցուցիչների ներառումը։ Փաստ է, որ հավատարմագրման ներկայիս չափորոշիչները չեն նպաստում բուհերի ռազմավարական զարգացման խոչընդոտների բացահայտմանը և ուղենիշների հստակեցմանը։ Բուհերի կրթական ծրագիր իրականացնելու ունակության գնահատման մեղմ պահանջները, բուհերի և կրթական ծրագրերի հավատարմագրման հստակ չափելի ռազմավարական ցուցիչների և մեթոդաբանության բացակայությունը ոչ բուհին, ոչ էլ ոլորտը կարգավորողին հնարավորություն չեն ընձեռում նախապես գնահատելու տվյալ կրթական ծրագիրն իրականացնելու բուհի իրական ունակությունը, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ կարողությունների միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ կայունությունը։ Ցավոք, գործող մեթոդաբանությունը հնարավոր չի դարձնում ընթացի գնահատման միջոցով բացահայտելու բուհերի խոցելի կողմերը և քայլեր ձեռնարկելու դրանց լավարկման ուղղությամբ։ Ոլորտի մյուս առանցքային խնդիրը հանդիսանում է բարձրագույն կրթության մասնագետների նկատմամբ գործատումների ոչ հստակ և ոչ հասցեական պահանջների առկայությունը։ Աշխատաշուկայում մասնագետների նկատմամբ հստակ աշխատանական պահանջների բացակայության պայմաններում բարձրագույն կրթության պահանջ ներառող հաստիկներում կարող են աշխատել ոչ միայն լավ կամ վատ առաջադիմություն ունեցող, այլև մասնագիտական կրթություն ունեցող ու չունեցող կամ ընդհանրապես բարձրագույն կրթություն ունեցող ու չունեցող անձիկ։ Համաձայն բանախոսի հանրակրթության ոլորտում բացակայում է մասնագիտական կողմնորոշման ինստիտուտը։ Հանրակրթության ոլորտում մասնագիտական կողմնորոշման ինստիտուտի բացակայությունը, ինչպես նաև բուհական համակարգում օբյեկտի և վստահություն վայելող վարկանիշային համակարգի բացակայությունը, նույնպես խոչընդոտում են դիմորդների շրջանում իրենց ունակություններին համապատասխան մասնագիտություններ ընտրելու և այդ մասնագիտությունները թողարկող որակյալ բուհեր ընտրելու հնարավորությունը։ Ավանդաբար, հայկական ընտանիքները հակված են երեխային բարձրագույն կրթություն ստանալու հնարավորություն ընձեռել, սակայն դպրոցներում բացակայում է մասնագիտական կողմնորոշման ինստիտուտը, ինչի պայմաններում անձը մասնագիտություն ընտրում է ոչ թե ապագայում աշխատաշուկայում ինքնաիրացման հնարավորությունների գնահատման հիման վրա կամ իր նախորդող կրթության ընթացքում ձեռք բերած հնարավորություններին համապատասխան, ելնելով այլոց խորհուրդներից կամ մասնագիտության հեղինակությունից, որը հաճախ չի համապատասխանում ուսումնառողի կարողություններին, իրական նախասիրություններին և հեռանկարում որևէ աճի հնարավորություն չի ընձեռում։ Նույնքեր կրթական ծրագիր իրականացնող բուհը ընտրում է ոչ թե իր ինստիտուցիոնալ կարողություններից կամ կրթական ծառայությունների որակի ձելնելով, այլ ավանդաբար ձևավորվող ստերոտիպային բրենդային ընկալումներով, ինչը հաճախ ուսումնարողի մոտ հիասթափություն և ուսումնարության գործընթացում ներդրման ցանկության նվազեցման պատճառ է դառնում։ Տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Կորյուն Աթոյանը անդրադարձավ նաև բուհերի բյուջեներում ուսման վարձի կրիտիկական մեծ տեսակարար կշռից բխող խնդիրներին, բուհերի գործնեությունը կախված է ուսանողների ուսման վճարից։ Բուհերի բյուջեներում ուսման վարձի կրիտիկական մեծ տեսակարար կշիռը ամենալուրջ խնդիրներից է, որի ազդեցությամբ բուհը դադարում է սելեկցիոնների գործառույթ իրականացնել, քանի որ ցածր ունակություններ ունեցող ուսումնարողներից ազատվելու որևէ մոտիվացիա չունեն, հատկապես որ դրանց մի ստվարձ զանգվածի նկատմամբ առկա է հովանավորչություն և բարեխոսություններ։ Վատ ուսումնարողներից ազատվելը կարող է բազմաթիվ բուհերի սնանկացման պատճառ դառնալ, քանի որ նրանք ֆինանսավորման այլ լավ հաղթյուր բացի ուսման վարձից իրականում չունեն։ Համեմատության համար ամերիկյան եւ եվրոպական բուհերի բյուջեների 18-30%-ն է ընդամենը ձևավորվում ուսման վարձից։ Ռուսական առաջատար բուհերում միջև 60, իսկ հայկական բուհերում 60-ից 90%-ը։ Որակյալ կրթական համակարգ ունեցող երկրներում բուհերի ֆինանսավորման աղբյուրները լայն դիվերսիֆիկացված են եւ ներառում են նաեւ մասնավոր հիմնադրամների նվիրատվությունները, տարաբնույթ դրամաշնորհները, պետական եւ մասնավոր պատվերների կատարումը, ինչպես նաեւ գործնեության այլ ձևերը։ Այս աշխատաժողովի արդյունքում ուզում եմ հատուկ նշել, որ փորձելու ենք իմի բերել բոլոր հիմնախնդիրները, որոնք այստեղ կբարձրացվեն եւ ներկայացնել առաջարկություններ համակարգի բարելավման կրթության որակի բարձրացման համար։ Ինչպես լուծել կրթության որակի բարելավման եւ շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման խնդիրները, այս նպատակն ուներ բարձրագույն կրթություն հիմնախնդիրներ եւ հեռանկարներ աշխատաժողովը եւ ոլորտի պատասխանատուներից Կորյուն Աթոյանը լիագումար նիստին ներկայացնելով իր դիտարկումները համոզված է, որ բոլոր շահառուների ջանքերով հնարավոր է էապես փոխել բուհական համակարգում այսօր տիրող իրավիճակը։ Ունենք բարձրագույն կրթությամբ անորակ աշխատուժի հսկայական զանգված, ինչը կարող է բացատրվել այն բուհերի թվի ավելացմամբ, որոնք բնութագրվում են կրթական ծառայությունների որակի ցածր մակարդակով, թողարկելով տնտեսության ժամանակակից պահանջներին չհամապատասխանող մասնագետներ, ուրեմն ոլորտում անելիքները շատ են։ Բարեկամներ, Տիր հաղորդաշարի օրվա թողարկման երկրորդ էջում առաջարկում ենք լսել Արցախի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարության լուսարար գիտակրթական թերթի հերթական համարի տեսությունը։ Թերթն իր առաջին էջում ծավալուն ներկայացրել է Արցախի Հանրապետության նախագահի մասնակցությամբ վերջերս ԱՌՊՀ-ում կայացած բուհական համակարգի խնդիրներին ուղղված աշխատաժողովի օրակարգը։ Բարձրացված հիմնախնդիրները, հնչած առաջարկություններն ու տեսակետները իմի կբերվեն եւ իրենց լուծումը կստանան, համոզված են աշխատաժողովի մասնակիցները, գրում է լուսարարը։ Արցախի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը հաստատել է «Գիտելիք ուժ է» կրթական նախաձեռնության խմբի առաջարկությունը Արցախում ամառային կրթական նախաձեռնության մեկնարկի մասին, որը նախապատրաստել են կրթության ոլորտի հետ համագործակցող անձինք Հայաստանից և Արցախից։ Համաձայն ծրագրի նախատեսվում է կազմակերպել ամառային դպրոց ճամբար շուրջ 120 երեխայի համար, ինչպես նաև ուսուցիչների վերապատրաստ ստան ծրագիր մինչև 120 հոգու համար։ Դպրոց ճամբարը կանցկացվի Մարտունու շրջանի Գեշյուգյուղում եւ հնարավորություն կտա շրջակա 4 գյուղերի 10-16 տարեկան երեխաներին հաճախել երկու շաբաթ տևողությամբ այս ծրագրին, տեղեկացնում է լուսարարը։ Թերթը այս համարում ներկայացրել է Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, սեփականության և տնտեսական գործնեայության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով բաժնի ավագ դատախազ արդարադատության 3-րդ դասի խորհրդական Գուրգեն Ներսիսյանի երեխաների պաշտպանությունը որպես պետական գործառույթ ծավալուն հրապարակում։ Քննության առնելով երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիայով նախատեսված որոշ դրույթներ, բանախոսն իր Ուսքն ավարտում է այսպես. Պետք է աժանույնս կնահատել նաև այն, որ Արցախը այն բացառիկ երկրներից է, որը ստիպված է իր երեխաների կյանքն ու անվտանգությունը պաշտպանելու նաև արտաքին ճշնամուց, ընդ որում անելով դա բավականին թանկ գնով, բայց և պատվաբեր ու օրինակելի ձևով։ Արցախի բարբարագիտության, բանագիտության ու նրա բարարանագրության դաշտում առանձնանշվող անուն ու հեղինակություն է Արմեն Սարգսյանը, նրա ու Շողիր Մինասյանի համահեղինակությամբ եւս մեկ լուրջ գիտական բարձր արժեք ունեցող գիրք է լույս ընծայվել Ղարաբաղի բարբարի դարձվածաբանական բարերանը։ Բանասիրական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Լուսինե Մարկարյանը, անդրադառնալով գրքի կարևորությանը, այն գնահատում է որպես նշանակալի ներդրում մեր բարբարի ուսումնասիրության բնագավառում, իբրև լիարժեք ու հավաստի սկզբնաղբյուր։ Ներքին և վերին սզնեք գյուղերը Արցախի հինավուրց բնակավայրերից են։ Արազատ գյուղի կրթարանի կենսագրականը Լուսարարի այս համարում շարադրել է ներքին սզնեքի Գրիշա Միքայելյանի անվան միջնակարգ դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցիչ Շահեն Մարկարյանը, որպես հետգրություն ներկայացնելով նաև իր ցանկությունը թերթի էջերում տեսնել Արցախի այլ գյուղերի կրթօջախների պատմությունը։ Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության Լուսարար գիտակրթական թերթի հերթական համարում տեղ են գտել մեր հանրապետության կրթական համակարգի անցուդարձին նվիրված տարաբնույթ և հետաքրքիր այլ նյութեր։ Ավարտվեց դիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։